in store for me. Kaixo, arratsaldeon, bueltaz gaude Xasma Hildute irratsaioan, txantxakun irratian 107.2, gure frekuentza berria, oda, gogoratzen dizuet. Gure webgunean txantxakunirratian.com, Xasma Hildutenen podcastak aurkitu ditzazkezue. Gaurko espeziala ba crowd rock munduari dedikatuko nion. Diot, barkatu, bi zatitan banatuta egongo da, zeren eta material nahiko dauzkat bi programak ba, dedikatzeko eta berrezkoa ba, talden honen progresioa eta transgresioa ikusteko. Eta gehien gustatzen dituen crowd rock taldeak erakutsiko dizkizuet. Crowd rock edo cosmic musika ba, Alemanian sortu zen 70ko bukaeran. Eta bueno, gazten partetik bultzatu zen, Alemaniako kultura berriz ba altxatzeko zeren eta estatu batuetako eta erresumar batuetako ba influentziak ba erabat menperatzen zitun. Kraut hitza ba repollo esan nahi du eta erresuma ba bai eta bigarren irautz mundialan ingelesek horrela ditu zieten modu despektibo batean. Musikalari hauek ba influentziak asko zituzten bere kraut musika sortu alizateko. Rock psikodelikotik eta progresibotik, avantgardek musika free jazz eroarekin fusionatuta, edo Afrikar edo nola, orienteko ba, musika tradizionala ere bai. Hau dena teknologiak berriak erabiliz, grabatzeko eta jotzeko momentuan, honen ondoria zen musikaren ba esanaia aldatzea, leku sakonagoa ba eramateko. Kontuan euki behar dugu John Cage, Karl-Heinz Stockhausen, Lamonte Young edo Terry Rilling lanak ba, krarrokeko sormena ulertzeko. Talde bakoitza bere identiti propia zeukan, horregatik krarrok ez de estilo bat, baizik eta modu bat mugimendu hau izendatzeko. Espeziala hau gutxi gora bera kronologikoki planteotuko dut, talden bakoitzeko ba, progresioa eta mugimenduaren jaiotza eta eriotza asistitzeko. Crowd rock musika ba, eragin asko egin du beste estiloetan, postpunk adibide bat jartzeko eta artista bat oso errepresentagarria kontuan honetan azaldu egin behar du, hoi da David Bowie eta bere Berlineko trilogia Brian Enun laguntzarekin eta Julian Coop liburu bat argitaratu zuen, Crowd rock sampler izenekoa, bai? Nun erakusten digu bere ba krarrokeko diskak favoritoak. Lehenengo programa honetan bai, Faust taldearekin hasiko naiz. Taldea 1971 urtean osatu zen, Gump herrian. Krarrokeko mugimenduan itzeinez ba garrantzitsuenetako bat da Faust taldea. Estilo oso pertsonala dauka eta bueno, gogoratzen dizuet Outsiders espezialan agertu zen ebai. Taldeko kideak die Werner, Diermeier, Hans Joachim Irmlen, Meifer Arnulfo, Jen Harperon, Rudolf Sosna, and Gustav Gunther. eta kolaratu zuten MUF produktorarekin eta Kurt Grauper ingenieritza musikala bezala. Crowd Rock kanta jarriko dut, kanta oso proposa irratxoia hozteko, bere hirugarren diskan azaltzen da, eta gehin gustatzen zaidana, Faust Lau izeneko 1974 urtean argitaratutakoa, drone estilo batekin eta esperimentatzeko gogoarekin. Guazen Crowd Rock kanta entzutea, gozatu bidai hau de vuelta y vuelta y vuelta. benetan nola, gaur egun Fosteko musika oso vigentea entzuten dela eta bueno, oso freskua ez da. Bueno, kantaldea dator orain. Taldea kolonian osatu zen 1978. urtean. Holger Tsukai, ba, Stockhausen eskola ikasi eta gero. Experientzia nahiko zeukan, ba, talde boteretsua hau, ba, bueno, zeukan, ba, boteretsua hau erabiltzeko. Eta, bueno, Irmi Schmidt, bai, Stockhausen eskolan ikasi zuen, eta piano jolea. Eta biok batera, ba, kan taldea osatu zuten. Gero Jackie Lazybite bateria jozun talden eta Michael Carroll gitarra. Eta bezlaria bezala nola? Una zena bezlaria. Ekaneko bai lehenengo garaian ba bezlari bat estatu batetako bezlari bat zen. Malcolm Money izenekoa, 1979 urtean bere lehenengo diskan egin zuten. Monster Movie izenekoa. Gero Money usten du taldea, zeren eta medikoa gomendatu zion taldea ustea, zergatik ba, bere osasun mentalako ba, kantaldea esan erremedio oberena. Monster, ba, ze kanta jarriko dut, Canon Yell kanta jarriko dut, Monster Movieko kanta bat da. Eta bueno, urrengo programan Damo Suzuki maixua salduko da ez arduratu. Baina gaur kaneko lehenengo garaien gaude, 1989. Eta bueno, Father Canon Yell kantarekin usten dizuet. Ze kante ezta. Eta bueno, orain neu taldea dator, bai? Neu edo noi, nahi duzen bezala. Bikote bat zen eta talde saltzen zuten Michael Rother gitar jolea eta Klaus Dinger bateria. Ezagunak dira motorik erritmoa eta minimalismoa barkatu estiloa erabiltzeko. Talde hau Düsseldorf osatu zen, Kraftwerk taldea utzi eta gero. Neutalen ba dualitatea ikus dezakegu, Dinger alde batetik erakusten ziguten bere konportamentu agresiboa eta rebeldiaz beteta, eta punk estiloan eragin asko egindu, Iggy Pop ziurtzatzen digu. Eta beste aldetik Rother pertsona ba lasai bat zen, eta bere musikaren bitartez nahizun mezu bat transmititzea, eta ez performance bat egiten, performance bat egin, Dinger egiten zuen bezala. Neueko noieko lehenengo diska 1971 urtean argitaratu zen. Neu izenekoa, Dinger ez hitzaion gustatu motorik erritmoa izendatzea, baizik eta erritmo horren izena Apache bitzela, ala esaten zuen. Eta horrengo programan gauz gehiago kontatuko izuet neu hiri buruz, ez lasai. Eta, bueno, guazen Ala Galo kanta magikoarekin jarraitzea espezial hau. Eta bueno, guazen Alo Galo kantarekin. Bueno, kanta, kanta oso polita. Aiz, asko gustatzen zain, neu taldea jovenetan. Bueno, orain harmonia taldea, dator. Taldea hau 1973 garren urtean osatu zen. Roder neueko komponentea elkartu zen barkatu Moebius eta Rodeliusekin. Haiek ba klusterreko kideak ziren. Ba, subtalde hau egiteko. Foster herri rural batera joan ziren, estudio berri bat egiteko. Eta hor grabatu zituzten bere lehenengo bi diskak, Music Bone Harmonia, 1974 garren urtean, eta Deluxe diska, 1975 garren urtean. Music Bone Harmonia, soinu experimentalagoa urbiltzen da, eta ez hain erreza entzuteko, Deluxe bezala. Brian Enon eragin asko egin dio harmonia, Brian Enoni, eragin asko egin dio harmoniako soinua, bere urrengo diska famatuak egiteko. Dino kanta jarriko dut, kanta hau lehenengo diskan azaltzen da, motorik edo Apache beat ritmoa menperatzen du kanta hau, eta Roderen arima sentitu dezakegu. Guazen Dino kanta entzutea. Thank you. Cluster taldea, mila bat zireun da, bueno, markatu, talde experimental, bai, talde experimental de bat da. Eta, bueno, crowd rockekon mugimenduan barnen dago. Deder Moebius eta Hans Hoschemins Rodelius egin zuten talde hau. Zodiac Free Arts Laben ezagutu ziren. Eta, bueno, erabaki zuten, ba, Cluster taldea, ba, egin. Mila bat zirun da irrogeita mabi garren urtean, Cluster B diska argitaratu zuten. Disko honetan ba experimentazio asko dago, baina ez hain kaotiko eta ruidista Cluster karekin barkatu, baina lehen Cluster taldea, hasi zan karekin, baina gero aldatu zan, ba, gero Clusterin izen aldatu zan, jarri zioten izenai aise lio barkatu eta bueno bigarren espezialan Clusterreko historiarekin jarraituko dugu eta bueno modu zehatz batean. Orain, I'm Shooting kanta jarriko dut, kanta o Cluster Bean azaltzen da, eta, bueno, kanta oso experimentala eta oso luzea, aber ze iruditzen zaizuen, ja urrengo programan, kusiko ze ja nola Clusterren ba, musika, pixkanaka, transformatzen da. Modu ba errez batean, bueno, modu bat esateko. Eta bueno, bai, bueno, ez urrengo diskan Cluster taldea ez da experimentala, baina bueno, ja urrengo programan azalduko izu eta ber Cluster historia zemuz ba nola dijoa. I'm shooting kanta jarriko dut a ber ze iruditzen zaizue eta bueno guazen ba. Thank you. Bueno, orain Tangerine Dream taldea dator. Tangerine Dream taldea Edgar Froesek egin zuen 1977 urtean. Klaus Schulzekin, bateria, bueno, bai, Klaus Schulz bateria jotzen zuen. Taldea instrumentala da. Edgar Froese Berlinera iritsi zenean, Zodiak lokalen aktuazio txikiak egin zituen. Bere maixua Salvador Dalí zen, arte eskolan. Eta bueno, Tangerine Dream Beatleseko kanta, bai, Tangerine Dream izena, ba, Beatleseko kanta ba dator, Losing the Sky with Diamonds, edo ala, bueno, esaten dute. 1971 urtean, Tangerine Dreameko lehenengo diska argitaratzen du, Electric Meditation izenekoa. Jarriko, bueno, jarriko deten kanta bat. Diska, Electric Meditation diskan azaltzen da. Disko honetan elektromagnetiko zintak erabiltzen dute, eta gitarra, organo eta bateria azaltzen dira. Hemen Tangerine Dreameko soinu kaotiko eta eksperimentala erakusten digute. Disko honetan Konrad Schildsen jotzen du bai. Grosago soinu, bueno, Tangerine Dreameko soinua ba grosago ba soinu lasaia eta komertziala bihurtu zen. Eta beste formazio batekin. Bakarrik Edgar Froese diska guztietan mantendu inda, gaur egun arte. Bueno, guazen Electronic Meditation ante, eta kanta, bueno, ze kanta jarriko dut, Cold Smoke kanta jarriko dut. Eta bueno, guazen Tangerine Dream taldearekin. kanta intentsoa ez da. Eta bueno, orain, ze Manuel Goschinek, Aizra Tempel talde fundatu zuen 1971 urtean, bai? Eta, bueno, bere lehenengo dizkan ba, argitaratu zuen, bai? Lehenengo dizkan ba, bizaitan banatuta dago, bat agresibo, alde bat agresiboa eta bigarrena atmosferikoa. Klaus Schulze Tangerine Dreameko bateria ba, diskonetan jotzen du. Aizra Tempeleko musikan ba, botere kosmikoa eta atmosferikoa dauka. Eta bidai intentxo batean eramaten gaitu. 1972 garren urtean, Eswingungen diska argitaratzen zuten. Zuen. Eta diska diskonetan ba diskontako kanta jarriko dut, Flower Must Die Darkness, Flowers Must Die izenekoa. Kanta hau asko gustatzen zait, zen eta hemen intentsitate aldaketak eta bidai kosmiko intentsitate aldaketak ikusten dugu eta bidai kosmiko batean gonbidatzen gaitu. Guazen The Arnex Flowers Must Die kantarekin. Thank you. Eta orain Amundul taldea dator. Amundul taldea komunan hipin osatu zan. Eta bueno, bizioi oso radikala eta polizitatuta zeukaten komunako jendea. Amundul taldea ba komunan jontzen zuen. Komuna hoi mantentzeko, baina ofrizitu zieten ba oportunitate bat grabatzeko, baina komuneko alde radikalagoa boikotea egin zuten, eta Amundul bi osatu, bueno, sortu zen, komuna bat jarraitu izaten. Eta 1979 urtean, Palus Day, argitaratu zuten. Eta horrengo urtean, Yeti diska argitaratu zuten, bere diskan importantena, eta 1981 urtean, desagertu, bueno, Amundul taldea desagertu zen. Yetiko kanta bat jarriko dut, sopa rock kanta, suite bezala funtzionatzen du, eta lau zatitan banatuta dago. Sop Shop Rock, Burning Sister, Hallucination Guillotine, Gulpat Sonata, Flesh Color Anti-Craft Alarm. Bueno, guazen Soap Shop Rock kanta entzutea. Thank you. Thank you. eta orain organization taldea dator. Kraftwerk taldea existitu baino lehen, organization taldea ba, bueno, hor zegoen, barkatu. Eta, bueno, diska hau, bueno, bueno, talde hau pixkat ezezaguna da. Ralph Hunterrek eta Florian Schneiderrek talde hau osatu zuten. Diska hau oso experimentala eta perkusioz beteta. Beren, bueno, lehenengo aktuazioa WDR Televizio kate aleman izan zen, Rooksbook jotzen. Kanta hoi Kraftwerkeko lehenengo diskan azaldu zen. Aumundi, Huff and Monix unibertsitatea bultatu ziren estudioak bukatzeko, eta Ralphek eta Florieken Kraftwerk egin zuten. Silver Forest kanta jarriko dut, pre-Kraftwerk hauek ba, entzuteko. Bueno, ta orain Kraftwerk taldea, bueno, esan izuen bezala nola, bueno, Ralph Hunter eta Florian Schneider ziren taldeko kidek printzipalak. 1970 urtean argitaratu zuten lehenengo diska, ja Kraftwerk izenarekin. Nola, disko honetan oraindik urrun dago Kraftwerkeko benetako soinua iristeko, baina modu embrionario batean zeuden. Diska honetan Kraftwerkeko mugimendu barnean dago, bai? Eta hemen bere estiloa pixkanaka finkatzen ari da. ez da Organization bezala. Eta Rupzuk kanta jarriko dut, ba Florian Schneideren flauta magikoa jotzen, eta Ralph Hunterrek ba, bere ba, perkusioa ba, izugarria ba, jotzen du kanta hontan. Bueno, guazen Rupzuk kanta entzutea. Kanta oso ona. Bueno, gaude ya. Bueno, bai. Gaurko espeziala bukatu jungo naiz, ya. Bai. Baina hau, bueno, hau lehenengo zatia bakarri da. Popol Vuh taldearekin bukatuko dut. Popol Vuh taldea 1969 urtean osatu zen Florian Freak eskutik. Talde honen musika oso aberatsua da. Elektronika musika eta sintetizadoreak erabiltzen ditu erlijio eta etniko elementuak fusionatutak. Beste taldeen kideak ba zien Holger Trulsch, perkusionista, eta Frank Frischen ingenieritza musikala. 1971 urtean, Afterstone argitaratu zuten, eta ambienteko lehenengo disketako bat zen, diskau. Popol Vuhek Agirre la kolera de Dios banda sonora egin zuen, Werner Herzog pelikula honen zuzendaria izan zen, Werner Herzog, bai, eta Popol Vuhek soinu atmosferikoa eta apokaliptikoa ba egiten du. Pelikula sentsazio berdinak transmititzen du, eta munduaren bukaera hurbil dago, preste egon zaitezte. Florian Freak 2001 urtean hil zen, eta taldea desagertu egin zen. Agirre Endelsekin uzten dizuet. Bueno, xasma hildute irratxeia bukatu inda. Urrengo ostiralean bigarren zatiarekin jarraituko dut, zuei azaltzeko mugimendu hau hain interesgarria nola jarraitzen da. Bai? Ibor Kutlerekin noa beti bezala, Time to Go kanta besten. Txantxakun irratian gaude 107.2 gogoratzen dizuet. Hau da gure frekuentzia berria. Bueno, jabanoa, ondo pasa, azte gura ono izan, eta agur. Go Esperturik altzaude? Bai. Buruko minekin zabiltza? Ave Maria, buendo zeraz mia. Abesti berantzuteaz nazkaturik altzaude? Bai. Ba, gudaukagu zure pozima. Txantxakuneito! Behar duzun alaitasuna? Zure gorputzerako. 106.8 FM. Kalitate aparta.